lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Så är det. Välkomna till Hellmorgon och en ny lördagsmorgon-förmiddag som öppnar sig för oss likt en ny oskriven anteckningsbok som vi upp till var och en av oss att fylla med det vi känner det känns viktigt och bra. Suddenly you were gone. 107 and 95.4 Pirate Rock. Doctor, eller Doctor Doctor, som de sjunger. UFO är det vi lyssnar på, med Michael Schenker på gitarr faktiskt. Fenomenon heter skivan, och Doctor Doctor låter naturligtvis jättebra. Skiva Fenomenon, den borde ni kolla in. Ett omslag på den här skivan som är gjort av den klassiska skivomslagsdesigner firman Hypnosis, som har gjort massor med fräcka omslag, mycket Pink Floyd bland annat, men en väldigt massa annat Tennessee-omslag och sådär. Så kolla in det omslaget om inte annat. Vad var det innan det? Jo, det var After Image med Rush ifrån plattan Grace Under Pressure som kom 1984. Nu tänkte jag att vi skulle dyka ner till år 1989 och göra en liten dubbelrockad. Eller vad heter dubbelrockad? Spela två låtar från det året, menar jag egentligen. Och inget annat. Först ut är Alice Cooper. Den här känner ni nog igen, tror jag. Love like ice, one

95.4 and 90.7. They are protectors of terror. They are protectors of terror. Protectors of Terror heter låten. Except var ju bandet och skivan heter Objection Overruled. Plattan där Udo Dirk Schneider kom tillbaka som sångare ett tag i alla fall. 1993 var detta. Innan det så hörde vi Within Temptation med Stand My Ground. Nu är lite svenska tongångar. Lilla syster. Det fanns en tid då jag var snygg som fan. När gatljusen bildar mitt namn på stan. Sen tid då jag ägde all buckan och med mig fick jag tillbaks tusenfalt. Det fanns ett liv i en annan tid och jag var någonting andra ville bli. Men nu har min ut och jag var stolt. Där mitt ego vägde flera ton. Men det fanns en tid när allt som jag sa var det som folk tolkade som lag. Men det fanns en stund, en sekund av lugn, när jag visste att jag var kung. Bara en trött suck, och jag är för fet för en fuck. De ställer oss längst bak i kön, la la la la la la la la la la. Och förnedringen var enda lön, la la la la la la la la la. Men vi klarar det, vi tål, la la la la la la la la. För allt vi behöver är en öl och en skål. Det fanns en tid då jag var hård som fan, när killar blev rädda men tjejen blev varm. La, la, la, la, la, la, la, la. Det var när tjejer såg mig som ett spock. Gud, jag var en hjälte för dem, la, la, la, la, la, la, la. Och det fanns en tid innan jag hade bil, när jag visste att jag skulle bränna däck med stil. Men många år senare har bilen brunnit upp, och nu är jag för fet för en fuck. Kom igen. De ställer oss längst bak i kön, la la la la la la la la la la. Förnedring i vår enda lön, la la la la la la la la la. Men vi klarar det, vi tål, la la la la la la la la. För allt vi behöver är en öl. De ställer oss längst bak i kön, la la la la la la la la la la. Förnedring i vår enda lön. Old classics. Welcome to the jungle. We got fun and games. We got everything you want. To live without woe. Wanna rock this feeling off the ground. Keep talking about love. The love is running to the core. I can rock. Get down on bullet and get down on my knees, praying to the Lord that I beat the bullet. Baby, baby, what you got, Harry? What you got going? Well, I beat the bullet. No, you get more than a man could want. Well, I get down on my knees, praying to the Lord that I beat the bullet. Well, I get down on my knees, praying to the Lord that I beat the bullet. Get down on my knees, praying to the Lord that I beat the bullet. Well, I get down on my knees, praying to the Lord that I beat the bullet. I'm beating, oh baby, I'm gonna beat the bullet. Kan ni tänka er att 2011 är 9 år sedan i år? Kan ni tänka er det? Jag har väldigt svårt att få in det i mitt tjocka pannben, men så är det. Det är ju snart 10 år sedan, men ja, 9 än så länge då, som vi ska vara ärliga. Det här var nämligen en låt från 2011 som heter Beat the Bullet, och det hörde ni säkert. Vain heter bandet, finns med på, ja, Vain finns med på många skivor, men den här låten Beat the Bullet finns med på skivan No Respect som kom 2011. Innan det så var det Lilla Syster med Skål från plattan 4, och nu då så hoppar vi tillbaka till år 1987 och en skiva som heter Girls, Girls, Girls. You can't you see that? Touch street wise, religion, greed, and crime. home of rock music. Ställs på skivan Who Are You av de som heter The Who. Lämpligt nog, den här skivan kom 1978 och blev den sista studioplattan med originaltrummisen Keith Moon innan den är då avled. Det blir väldigt tragiskt om lite överdos och såna här saker efter ett ganska långvarigt partande, kan man säga. Innan det var det Wildside med Mötley Crüe från Girls, Girls, Girls skivan och nu är det dags för det här. Just nu i butik och på elon.se våffeljärn från Vilfa 299 och tvättmaskin från Whirlpool för bara 3995. Vi kan leverera och installera din nya tvättmaskin och återvinna din gamla. Elon, välkommen hem. Hej, ursäkta mig, damen. Vet du var Mariefreds närlivs ligger? Det här är ju Eskilstuna. Har du också lite problem med lokalsinnet ibland? Hos oss får du mer soppa för pengarna. Så säng förbi oss och tanka billig bensin och diesel. Välkommen till InGo. Den svenska sommaren är lång. Drygt 1890 kilometer mellan Smygehuk och Kiruna. Genom öppna landskap, i eviga skogar och över mjuka gamla fjäll. Och du behöver inte åka hela vägen. Men varför inte? Har du upplevt midnattssol någon gång? Dela din resa och vinn nya sommardäck på nokiantires.se. Nokian Hacka sommardäck. Det är en vacker resa. Vi på Volvia vill göra livet med bilen lite enklare. Oavsett om du har en ny eller lite äldre Volvo så har vi en försäkring för dig.

Indeed, give us a kiss. Seaside Rendezvous. Vilka, om inte Queen såklart, ifrån deras kanske mest klassiska platta A Night at the Opera som kom 1975. Finns ju några andra till som är väldigt, väldigt högprofilerade skivor med detta band, men A Night at the Opera är ju den som har Bohemian Rhapsody bland annat på sig. En väldigt, väldigt bra skiva. Många anser den vara Queens mästerverk. Du lyssnar på Hellmorgon. Jag tänkte spela ytterligare ett band som har haft ett par, men inte jättemånga dock. Man tror att de har haft mer stora hits än de har haft. De har inte haft jättemånga hits, men de har haft har ju å andra sidan varit väldigt hittiga hits. Tell me not to play, but all I gotta say to when you tell me not to play, I say no. No, no, no, no, no, no. Pirate Rock. Animal Fuck Like a Beast där med Wasp naturligtvis från 1984, och innan det en låt som också var från 1984, I Wanna Rock av och med Twisted Sister. Två väldigt, väldigt stora hits i hårdrocksvärlden. Ja, Twisted Sister slog väl utanför hårdrocksvärlden kan man säga med I Wanna Rock, men den här Fuck Like a Beast Animal-låten var väl kanske lite mer förbehållen de som lyssnade på hårdrock och metal vid den här tiden, men en stor hit i alla fall i min värld kan jag säga. Ett band som fanns med väldigt mycket i den här världen, men som inte kanske slog så stort, men som fortfarande då för hårdrockare i min ålder i alla fall är ganska viktigt band. Det är Running Wild. Thank you. Pirate Rock, the home of rock music. Med låten Running Wild från skivan Hellbent for Leather, eller Killing Machine om man så vill. Innan det är då bandet som faktiskt tog sitt bandnamn efter just den här låten Running Wild, nämligen Running Wild med låten Running Blood. Innan de hette Running Wild så hette de Granite Hearts, granithjärtan. Men så när den här låten kom så tyckte de att det var ett fräckare bandnamn, så då bytte de till Running Wild. Ett band som i alla fall i hårdrockskretsar fortfarande hålls i viss vördnad, även om de kanske inte har breakat för den stora massan. Ett band som däremot har breakat för den stora massan kör vi nu i en liten låt som kom 1980. Yeah.

Den elektriska stämningen i trädgården presenteras av Kungälv Energi. And now back to music on Pirate Rock. Och programmet som du lyssnar på heter Hellmorgon. Själv heter jag Jonas och fram till klockan 12 är det jag som sitter här och hjälper dig komma igång med dina göranden och havanden och skeenden och snya. Vad du nu ska göra. Hurry up before you go and get old. Hurry up before your blood runs cold. None of us were ever meant to stay. We're all gonna find out one day. You see, life's too short to run it like a race. So it's never gonna matter if you win first place. Cause we're all the same. Stop waiting on your 15 minutes of fame. Cause you're not special. I'm not trying to rain on your parade, but you're not special. I'm not trying to bring it down. I'm not trying to sound so ineffectual, but you're not special. Hurry up before the bottle kicks in, before the poison and the pain sets in. Av och med faktiskt Shinedown ifrån skivan Attention, Attention, som nu har hunnit få 2 år på nacken. Jag tänkte att vi här i Hellmorgon just nu skulle trycka oss in i det mörka varma hål som stavas progressiv rock. Ja, det kanske inte låter så mysigt när man uttrycker det på det sättet, men vad jag menar är helt enkelt att vi ska lyssna på lite symfonirock som man sa förr i världen, eller lite sån god progressive som det heter nu, som man ska vara så otroligt, ja. Det är svårt med termen progressive, är lite svår i Sverige eftersom vi i historiskt sett har ju progrock, alltså proggen på 70-talet heter ju progg för oss, och så ska man då säga prog om det här, så blir det bäddar för lite missförstånd kan man tycka. Därför tycker jag egentligen att symfonirock är bättre, även om inte det egentligen kanske speglar vad musiken handlar om. Det handlar ju inte om att bygga symfonier, utan det handlar bara om att vara lite progressiv. Så egentligen, ordet progressiv är ju bättre. Fast nu för tiden så är det ju inte det. För nu är man ju inte progressiv. Nu ligger man ju inte i framkant om man håller på så länge. För den här musikstilen är ju väldigt gammal. Så att, jag vet inte vad man ska... Regressiv. Regressive rock, kanske. Jag vet inte. Det här är i alla fall en tredje skiva som heter Mask. Som kom 1975. Med ett band som heter Kansas. Child of Innocence. We'll be right back. walk before me here. I am cast in the web of an ancient spell. I'm holding on to life. I'm drifting in a stream. Everything's much clearer now. We live within a dream and never away. Pirate Rock gives you the best rock music. analogt och härligt, 70-talsmurrigt och mysigt. Angel, Feeling Right innan det, också en 70-talare. Kansas, Child of Innocence. Lite nyare tongångar nu i Hellmorgon. I don't know how else to put this. It's taken me so long to do this. Falling asleep and I can't see straight. My muscles feel like a melee. My body is curled in a U-shape. I put on my best but I'm still afraid. Propped up by lies and promises. Saving my place as life forgets. Maybe it's time I saw the world. I'm only here for a while. But patience is not my style. And I'm so tired that I gotta go. What am I supposed to add now? What am I supposed to do? Did you really think I wouldn't see this through? Tell me I should stick around for you. Tell me I could have it all. I'm still too tired to care and I gotta go. I get to go home in 1 week, but I'm leaving home in 3 weeks. They throw me a bone just to pick me dry. Directions. I crawl up inside for protection. I'm told what to do and I don't know why. I'm over existing in limbo. I'm over the myths and placebos. I don't really mind if I just fade away. I'm ready to live with my family. I'm ready to die in obscurity. Cause I'm so tired that I gotta go. Time for us. Jesper och Joakim och killarna i Syra Forever här. Innan det är Stone Sour, Zixrd, S-Z-Z-Y-Z-X-R-D heter låten. Ja, så kan det gå. Vi kör lite darkness nu, I believe in a thing. Called vadå? Jo, love. Listening to Pirate Rock. Yeah. Die Young, en av de bästa låtarna från en av de bästa skivorna i världen, nämligen Heaven and Hell-plattan av och med Black Sabbath med Ronnie James Dio på sång. 1980 kom den, fantastisk skiva med fantastisk grupp, fantastisk sångare. Innan det är The Darkness med I Believe in a Thing Called Love. Nu i helgmorgon så är det dags för lite sånt här, förstår ni. I tider när vi måste hålla lite distans till varandra finns vi ändå alltid nära. Välkommen till McDonald's och någon av våra 145 drive-thrus. Välkommen till Euromaster, en riktig däck- och verkstadskedja. Då så, sommardäcken är på, rätt moment och lufttryck, bra mönsterdjup. Du är redo för sommar. Moment? Olika hjul ska dras åt olika hårt. Aha, tack. Se vår reality-serie Verkstadsliv och boka tid för däckskifte på euromaster.se. Just nu får du en herrgårdsnatt vid köp av 4 Michelin-däck. Välkommen till Euromaster. Oj då, du är inte helt hundra va? Nej, jag mår inte bra. Gumman, ta det lugnt, allt kommer bli bra. Mamma ringer. Det är många som ringer nu, var god dröj så tar vi emot ditt samtal så snart vi kan. Oh. Du har plats 35 i kö. Jag tittar på film. Det här kanske var ett bra tillfälle att ladda ner den appen. Va? Vad sa du? Doktor.se, Sveriges populäraste vårdapp. Ja, det är Peter. Tja Peter, du måste komma direkt alltså. Jag såg att det var röret här. Oj då, ja, nej, men visst, jag kommer. Schysst. Du som är proffs 24/7 ställer alltid upp. Precis som Fiat Transportbilar. Hos Fiat Professional kan du nu företagslisa en fullutrustad transportbil i Nordic Edition-utförande från 3 495 kronor i månaden, ex moms, utan kontantinsats. Då ingår försäkring, service, vinterhjul och garanterat restvärde. Välkommen till Fiat Professional. Välkommen till Däckteam! Nya däck. Här! Rätt däck! Och där! Snyggt! Ha! Ja! Där satt den! Easy peasy! Välj däck från Bridgestone. Full kontroll även när det spöregnar. Däckteam. Vet vilka däck du behöver. Visste du att Mr. Green har Sveriges nöjdaste kunder inom kategorin spel? Vi är stolta över att år efter år ge våra medlemmar både en kundservice och ett spelutbud i världsklass. Är du fortfarande inte medlem hittar du fantastiska välkomsterbjudanden för casino, live casino och betting på mrgreen.se. Välkommen till Mr. Green. Hello jeepskivy lovers. Välkomna till Jeeprocks breda sortiment här på Beijer. Vissa kan man skruva upp saker i som Jeeprock Habito. Vissa klarar fukt som Glassrock Hydro Ocean. Vissa är lätta som Ergo Light. Och vissa är gjorda för dans. Kom och spisa skivor på Beijer. Vi bygger dem som bygger. Presenterar känslan av trygghet. Över att kunna ta det där lånet till en egen lägenhet. Jag hade nästan gett upp hoppet, men Blue Step Bank sa ja. De

lift kan vara farligt det där. Inte gå upp på taken, det vet man aldrig hur det kan sluta. Nu till år 1984 och en kvinna som på omslaget till den här skivan vi ska nu lyssna på har pälskläder. Men inte så mycket pälskläder utan egentligen pälskläder som avslöjar mer än de täcker, om man ska vara helt ärlig. Världens kanske mest komprimerade trumljud har den här skivan som heter Steal the Light, ifrån vilken vi hämtade Ain't No Way to Treat a Lady. Jag pratar om bandet Q5, Seattle-bandet, som också är ett sånt där band, precis som Running Wild, som är ett klassiskt band, en doldis, vad heter det, vad ska man säga? Ja, stort band inom hårdrockskretsar, i alla fall om man är en viss ålder, till exempel den åldern som jag befinner mig i. Innan det är också en låt från 1984, nämligen Metal Queen, titelspåret från Lee Aaron-plattan. En jättebra skiva med en jättebra artist där. Hon är en grym sångerska och en jävla bra låtskriverska, och dessutom väldigt smart. Vilket man kunde luras att tro att hon inte var, kanske eventuellt, när man såg omslaget till Metal Queen. Ni kan titta på det så kan ni förstå själva vad jag menar med det. Vi hoppar fram några år i tiden till Appetite for Destruction-skivan, som ju är Guns N' Roses första platta, det vet kanske de flesta. Mama's knee. I

Lady of the Lake, ja, med Rainbow. Innan reklamen så kör vi lite Pink Floyd. Den här låten heter On the Turning Away. Han sjunger det här nu också. On the turning away from the pale and downtrodden and the words they say which we won't understand. Don't accept that what's happening is just a case of all the suffering. Or you'll find that you're joining in the turning away. It's a sin that somehow light is changing to shadow and casting shroud over all we have known. Oh, the world, how the ranks have grown, driven on by a heart of stone. We could find that we're all alone in the dream of the ground. On the wings of the night, as the day where the speechless unite in a silent accord, using words you will find the strange, mesmerized as they light the flame. Feel the new wind of change on the wings of turning.

living spirits never die. I can hear them calling. And 95.4 Pirate Rock. Line after line. Först hörde vi Lynch Mob med River of Love och nu sist här Time After Time, en låt som finns med på skivan No More Tears av och med Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne var sångare i ett av de tre stora banden som kom fram på slutet av 60-talet, början av 70-talet och som liksom ledde hårdrocksutvecklingen. Jag pratar naturligtvis om Black Sabbath i Ozzy Osbournes fall. De andra två banden, det ena var Led Zeppelin, den kanske lite mer bluesiga, jammiga varianten, rockiga varianten av de här tre banden. Det tredje bandet heter Deep Purple. visst är det megahitten Smoke on the Water med Deep Purple. En av tre stora. Vill man så kan man lägga in Uriah Heep där också i den här trion, så blir det en kvartett. Nu lite lilla syster då. Tusen gånger förut. Den där skillnaden nu är att det verkligen är slut. Tankarna tar fart, riktigt kaos i en storm. Onda tankar och dina minnen blandas i en trom. En bomb har smält av och på utsidan syns svettningar. För nu står jag i ledet av föredettingar. Känslostyrda kedjor håller fast mig i sängen. Jag vill bara ut men någon spänner eller römmen. Är fängslad i en värld. Fast du fortfarande känns. Du är ändå min stora kärlek. Fast det fucking bränns. Tårarna kan komma trots att veckor blivit år. Kan fortfarande känna din hand på mitt lår. Jag smakar vid tanken av att du tillhör någon annan. Kommer alltid fundera på hur det blivit om du stannat. Timmar blir veckor tills tiden försvinner. Tårar blir tankar tills kriminalisången brinner. Är fängslad i en värld. We'll be right back. Titelspåret från Europes andra skiva, Wings of Tomorrow, som kom 1984, hör du här. En jättebra låt från en jättebra skiva. Ett landskap, ett ljudlandskap och ett sound som Europe liksom är tillbaka till sedan några år tillbaka. De har liksom gått tillbaka till det här lite hårdare. De var ju inne under, från andra halvan av 80-talet och framåt, så var de ju inne i det här lite mer, vad ska man säga, mjukrockiga facket där man får stora hits. Och inget fel i det. Alla band vill ju tjäna pengar och få stora hits. Det är inget problem. Eller jag menar, så är det ju. De ska leva på musiken och då måste man tjäna pengar. Och tjänar man pengar, det gör man genom att få stora hits. Så att många människor köper musiken. Så funkar det. Men jag kan inte hjälpa att tycka att när jag lyssnar på Wings of Tomorrow, som ju är en av svensk hårdrocks allra bästa skivor, tycker jag, så hör man liksom någonting annat. Det finns något lite tuffare, något lite mer rootsy hårdrockskänsla över den skivan, som för övrigt Europe då är tillbaka till nu igen. Sen ett par år tillbaka så kör de ju den här stilen igen. Och det finns andra band från den här tiden som gjorde ungefär samma grej. Treat släppte någon platta 1984 och 220 volt var också inne på den här bängen. Lyssnar man på de skivorna som är från det året så är det jävligt bra grejer faktiskt. Nu är det ju så att svensk hårdrock är på ett väldigt bra ställe just nu också, och har varit de senaste jättelänge egentligen faktiskt, om man ska vara petig. Lilla syster som vi hörde innan det är ett bra exempel på det. Så jävla bra sjöng de dessutom att låten hette, och det stämde ju ganska bra in. Vi på Meka förstår att servicelampan kan ha lyst ett par dagar, eller ja, veckor. Okej, månader. Men du, allt ska bli bra. Vi har över 400 verkstäder landet runt. Hitta din verkstad på meka.se. Meka, vi förstår bilar. Vi förstår dig. På Skellefteå Kraft tycker vi att det är fantastiskt vad en gammal reklamlåt kan göra. Genom att köpa den billigt slapp vi lägga resurser på att göra ny. Dessutom sparade vi pengar. Och pengarna skänker vi såklart till smarta miljögrejer. Nu kör vi! 100% förnybar kraft. Det är liksom hela grejen. 100% förnybar kraft. Köp den där ute på internet. Skellefteå Kraft. Skellefteå Kraft. Så vad säger du? 27:e kularprovet gilt? Men grönt. Är det verkligen vi? Är det oss? Undvik drama. Fråga Colorama. Just nu får du som är eller blir medlem i mitt Colorama 25% rabatt på utvald väggfärg. Välkommen till Colorama. Prova McChili Burger till lunch. En burgare med klassisk originaldressing, krispig rödlök och jalapenos toppad med en vegetarisk chili. Välj mellan nötkött, halloumi eller vårt växtbaserade alternativ, plant beef. Max, Sveriges godaste burgare. Hej, vad gör ni då? Mackor med massa mjukost. Vad bra och gott. Kavli mjukost gör livet mycket enklare. Kavli mjukost och mycket, mycket godare. Kan självmackor med skinkost och mildost. Kavli, så enkelt, så gott. Nu presenterar Kia en ny elbil, Kia e-Niro. Men el är ingen nyhet för oss. Varannan såld Kia är redan elektrifierad. Och vill du komma långt på el, ska du sitta i en Kia. Det kallar vi elfarenhet. Upplev Kia Niro som hybrid, laddhybrid eller elbil. Du som är företagare, visste du att man enkelt kan jämföra och teckna företagslån på lendo.se? Du kan ansöka om upp till 2 miljoner kronor. Att ansöka är gratis och inom 24 timmar får du svar från flera långivare. Lendo, Lendo. Lendo för företag. Pruta utan att prata. Nej, du ser inte dubbelt. Men det gör vi. För just nu dubblar vi din första insättning med upp till 5 000 kronor. Gäller alla nya spelare. Åldersgräns 18 år. Fullständiga regler och villkor på noaccountcasino.com. No Account Casino. Elon, ljud och bild. Möt våren med en ny telefon. Nu drar vi igång mobilveckor på Elon, ljud och bild. Kanonpriser på Samsungs senaste modeller. Eller vad sägs om ett smart mobilabonnemang från Tele2? Vi hjälper dig igång. Elon, ljud och bild. Välkommen. Ibland när du behöver tanka är det extra viktigt att det går snabbt och enkelt. Nu kan du betala med mobilen när du tankar Miles drivmedel, så din resa blir ännu enklare. Välkommen till Circle K. Take it easy.

never wanna hurt you. Don't wanna tie you down. But every time I take a look in the mirror, I can see the heartache hanging around. I'm going down to the ground. Why are you? Baby! 95.4 and 90.7.